ついに悟空と悟飯が修行を終えた。しかし、 試合には必ず出てやる。だからそれまでは誰一人殺すんじゃねえぞ。いいな。 孫悟空か。確かに思った以上に楽しいイベントになりそうだ。 やってみなきゃわかんねえが、このまんまじゃオラ多分勝てねえだろうな。 もう一時精神と時の部屋を使うがいい。時間はあるんだ。 いや、オラとご飯はもういい。 何？ 外界で修行する。この日間もありゃ、なんとかなるさ。 なんだと？ 悟空の意外な発言。何かセルに勝てる思惑があるというのか。悟空の余裕、休んで的をセルゲーム。 もういいだと。精神と時の部屋にはもう入らないというのか。 あ、そうだ。 Postępujesz źle. Wojownik musi się ciągle doskonalić. Nie jesteś kimś wyjątkowym. Jesteś taki jak my. Będąc w tej sali, nawet gdy nie trenujesz, wyniszczasz organizm. Nie można odpocząć, a ciało potrzebuje wypoczynku. Nie jesteś dość twardy, by to znieść. Jesteś słabszy niż sądzisz. Nie o to chodzi. Nie zamierzam bez przerwy torturować ciała. Należy mu się relaks. To nie jest zwykły trening. Skoro chcesz tam wrócić, nikt cię nie zatrzymuje. Możesz robić, co chcesz. Masz ochotę poćwiczyć. Proszę bardzo. Wydaje ci się, że jesteś ode mnie lepszy. Mylisz się. Mogę tego dowieść w każdej chwili. Nie jesteś ode mnie silniejszy. Przeszliśmy dokładnie taki sam trening. I co z tego? To niczego nie dowodzi. Co? Powodzenia. Spotkamy się za 9 dni na turnieju. Chodź, Son Gokan. Do zobaczenia. Zatrzymajmy się tutaj chwilę. Dobrze. Oh. Dzień dobry, jak się masz, mistrzu? Cieszę się, że cię widzę, mistrzu. A to niespodzianka. Nie spodziewałem się was. Jest tu także nasz drogi jaskiniowiec. Miło cię widzieć. Co was tutaj sprowadza? Uprzedzam, że nie zamierzam startować w żadnym turnieju. Moja odpowiedź brzmi nie. Nie przybyłem cię namawiać. Tym lepiej. Nie chciałbym wam odmawiać pomocy, ale wolałbym interweniować w ostateczności. Będę waszą ostatnią deską ratunku, dobrze? Czy jaśnie? By ratować Ziemię od niechybnego chaosu, do turnieju muszą przystąpić wszyscy zdolni do walki. Jeżeli nic nie zrobimy, będzie po nas. To prawda, Komórczak to przerażająca bestia. Od kiedy wchłonął cyborgi 17 i 18, stał się potwornie mocny. Widzę, że zachowujesz olimpijski spokój. Czy podczas treningu w rajskiej sali znalazłeś jakiś sposób na tego potwora? Tak? Ciekawe, co to? Byłem tam z nim. Mistrzu, sądzę, że wiesz, do czego zdolny jest Komórczak. Nie odkrył jeszcze wszystkich swoich atutów. Możemy spodziewać się najgorszego. Sprawdź, proszę, naszą siłę. Pokażę ci, na co mnie stać. Widzieliście, jak się zmienili? Nawet po przejściu wrót nie przestali być superwojownikami. Jak oni to zrobili? Z pewnością nauczyli się tego podczas treningu. Teraz, przed walką, nie będą musieli ulegać transformacji. Pozostaną tacy na zawsze. Zaoszczędzą trochę czasu. Oznacza to, że podczas walki będą silniejsi? Nie opowiadaj głupot. Nie grzeszysz inteligencją. Rusz głową. To zrozumiałe. To praktyczne być stale superwojownikiem. Zawsze, gdy przyjdzie mu walczyć, będzie gotów. Ale to kosztuje dużo energii. Teraz rozumiem, dlaczego Komórczak mnie pokonał. Nie byłem dostatecznie szybki. Nie umiałem go zaskoczyć. Następnym razem będę szybszy. Nie popełnię tych samych błędów. Kto emanuje taką energię? Son Go. O nie. Błagam cię, przestań, zburzysz wieżę. Ratunku, spadnę. Nie widziałeś wszystkiego, mistrzu. Posiadam jeszcze spore rezerwy. Niespotykana siła. Zrobiłeś wielkie postępy. Chyba nie możesz już być silniejszy. Kiedy on się tak rozwinął? Obserwowałem go podczas treningu. Zaczynam mieć wątpliwości co do jego metod. Myślisz, że dorównuje siłą Komórczakowi? To trudne pytanie. Jak już wspomniałem, nie wiem, co on potrafi. Według danych, którymi dysponuję, myślę, że jest silniejszy od was dwóch razem wziętych. Zwłaszcza od chwili, gdy wchłonął C-18. Nikt ani nic mu się nie oprze. I ja tak myślę. Z pewnością jest ode mnie silniejszy. Potwierdziłeś tylko moje wątpliwości. Lecimy, Son Gokan? Jestem gotów, tato. Nie będziemy dłużej przeszkadzać. Rozpłynęli się. Jak na ludzi, zachowują się dziwnie. Choć zrobili postępy, czarno widzę ich rywalizację z Komurczakiem. Dziwi mnie tylko spokój Songa. Na jego miejscu trząsłbym się ze strachu na myśl o spotkaniu z takim przeciwnikiem. Nie do wiary. Co za moc. To Songo. Jest potężny. Nie pokazał jeszcze wszystkiego. Na pewno stać go na więcej. Bardzo się rozwinął w sali treningowej. I bardzo dobrze. W starciu z Komurczakiem nie będzie czasu na błędy. Chyba mam pecha. Czy Songo wciąż musi być ode mnie lepszy? Zawsze, gdy zdaje mi się, że już mu dorównuję, on znowu mnie wyprzedza. Straciliśmy już dosyć czasu. Wracam do treningu. Wstąpimy po Chichi i wracamy do domu. Chciałbym już być na miejscu. Odpoczniemy sobie 3 dni, 3 dni potrenujemy i znów będziemy przez 3 dni wypoczywać. Tato, czy to wystarczy? Myślisz, że pokonamy Komurczaka? Później się nad tym zastanowimy. Na razie wypoczywaj. Witajcie. A cóż to za miny? To ty, Songo? We własnej osobie. Prawdziwy z ciebie superwojownik. Co ci jest? Masz strasznie głupią minę, nie poznajesz mnie? Przecież to Son Gokan, ale się zmienił. Masz rację. To prawda. Miło cię znów widzieć. Słyszałeś już o turnieju Komurczaka? Tak, Trunk mi o wszystkim opowiedział. Widziałem się nawet z Komurczakiem i umówiłem się z nim na spotkanie. Zrobiłeś to? Co o nim sądzisz? Robi wrażenie. Po mutacji stał się niezniszczalny. Nie wiem, czy zdołam go pokonać. Nie bądź taki skromny. Chcesz nas nabrać? Nie, mówię szczerze. Jest ode mnie silniejszy. Więc dlaczego jesteś taki spokojny? Na pewno coś wymyśli. Później o tym porozmawiamy. Gdzie jest moja żona? Chcę ją zabrać do domu. Jest na górze. Wzięła się za porządki. Chichi, czekamy na ciebie. Songo? Gdzie się podziewałeś? Po drodze ci wszystko opowiem. Wracamy do domu. Witaj, mamusiu. Czyjaś nie? Nie powiesz mi, że to jest nasz Son Gokan. To ja, twój ukochany syn. Trudno go poznać. Ależ on się zmienił. Oh! Cóż to za straszny kolor włosów? Ufarbowałeś je? Nie, są okropne. Mój syn został pankiem, straszne. Twój syn jest już mężczyzną. Zaczynam rozgrzewkę. W takich chwilach pożyteczne są jedynie komórki Frezera i jego ojca. Pokażę tym biedakom, na co mnie stać. Jakie to ładne. Co to jest? Deszcz meteorytów w środku dnia? Dziwne. Sango, kochanie. Sango-kan. Gdzie oni się podzieli? Znowu gdzieś się włóczą. Jak tu spokojnie. Muszę ci coś powiedzieć. Jestem bardzo szczęśliwy. Dlaczego? Bo już bardzo dawno temu obiecałeś mi, że pójdziemy razem na ryby. Nie przypominam sobie. To było wtedy, gdy po raz pierwszy walczyłeś z Vegetą. Kiedy? Nie pamiętasz? Krillan, to nie było tak dawno temu, przypomnij sobie. Tak mi przykro, że musisz, by nas ratować, walczyć z potworem. Obiecaj mi, że wyjdziesz z tego zdrów i cały. Obiecuję. Tato, poczekaj. Słucham? Coś ci zaproponuję. Kiedy wrócę, wybierzemy się razem na ryby. Przypominasz sobie? Tak. Dużo trenowaliśmy i nie mieliśmy ani chwili wytchnienia. Nie mieliśmy czasu dla siebie. Nie masz do mnie o to żalu? Chciałbym cię przeprosić. Za co? To przeze mnie komórczak zaabsorbował C-18. Gdybym ją dezaktywował, nie doszłoby do tego wszystkiego. Nie przejmuj się. Cieszę się na myśl o spotkaniu z komórczakiem. Nie co dzień spotyka się takiego przeciwnika. Strasznie mi przykro. Zawsze musisz ratować nas z opresji. Przestań, jesteśmy przyjaciółmi. Co się z tobą stało, Krillan? Nigdy tak nie mówiłeś. Czasy, kiedy twój ojciec i ja walczyliśmy razem, są już historią. Dziwne. Mnie się zdaje, że to było wczoraj. Pamiętam, jak ćwiczyliśmy na wyspie. Tak, to było dawno temu. Wybacz mi. Chaque Zawsze dajesz się nabrać. Następnym razem już mnie nie nabierzesz. Ale jest fajnie. Jak dawniej, Son Goku nie martwi się pojedynkiem z Komurczakiem. Cały Son Goku, znam go. Udaje, że śpi, a naprawdę czuwa. Muszę coś sprawdzić. On potrafi wtopić się w naturę, żyć w zgodzie z otoczeniem. Jeżeli coś rzucę, natychmiast to poczuje i złapie w locie. Na pewno. Dlaczego to zrobiłeś? Przepraszam, nie chciałem cię skrzywdzić. Przecież ja nie jestem niezniszczalny. Tak mi przykro. Wyśmienite. Ale pycha. Kochanie, skończyłeś? Wracaj do lekcji. Dobrze. Ciekawe, czego Son Gokan nauczył się w rajskiej sali treningowej. Dziwnie się zachowuje. Zupełnie inaczej niż zwykle. Za dużo zjadłem. Krillin niepokoi się o przyjaciela. Jak na kogoś, kto za kilka dni ma walczyć z potworem, zachowuje się niezrozumiale. Nie dba zupełnie o kondycję fizyczną. してんのに本当にのんきだな、悟空は。そうそう、ご飯といえばさっき可愛い女の子と話してたぜ。次回ドラゴンボール Z 戦士の休息、少女と嘘とご飯の決意。お父さん、カオパイパイって人知ってる？